geld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 538 Nieuws. 12 uur. Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over het geweld en de onrust in de wereld. Tijdens een diner in Amsterdam wees hij diplomaten op de situatie in Oekraïne, Soedan en het Midden-Oosten. Volgens de koning is de enige uitweg internationale samenwerking, omdat conflicten vaak over landsgrenzen heen gaan. In Rotterdam is een jonge man opgepakt na een dubbele steekpartij. In Rotterdam-Zuid zijn 2 mensen neergestoken. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen is onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt verlengd met 3 weken. Dat laat president Trump weten. Vlak daarvoor heeft Hezbollah raketten afgevuurd op Israël als vergelding voor schendingen van het staakt het vuren. Bij eerdere Israëlische aanvallen vielen in Libanon 3 doden. En de voorzitter van de UEFA snapt zelf vaak ook niks meer van de voetbalregels sinds de komst van de videoscheidsrechter. Vooral de regels bij hands zijn onduidelijk. En hij stoort zich eraan dat de VAR-beslissingen soms wel een kwartier kunnen duren. En wil dat de videoscheids sneller ingrijpt en alleen bij overduidelijke fouten. Het is wisselend bewolkt en soms is er mist. Later vanochtend op sommige plekken grijs. Geleidelijk breekt dan later de zon door en het wordt in de middag 11 graden op Texel tot 18 in het zuiden van het land. En dat was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor de flitsmeister met een flits op de A1 Barneveld Apeldoorn bij Stroel, opgepast bij 62,6. De A1 dan Apeldoorn Barneveld bij Udel 67,9. Dan nog een keer de A1 richting Barneveld bij Stroel 64,2. De A9 dan Diemen Amstelveen bij Amsterdam 7,3. En als laatste de A27 Hilversum Utrecht bij Utrecht 78,5. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijs. Hey, wat zie ik daar nou in de verte aankomen? Wat is dat? Zie ik hem! Oh, lekker zeg. Dit is Miley Cyrus. Radio 538. Pretend it's not the end of the world. 538. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Je hoorde Opalight. 538. Zo, Kilian van Luijt hier. Van harte welkom op de vrijdag. Wat mij betreft de mooiste dag van de week. Want we gaan natuurlijk lekker richting het weekend. En over de vrijdag gesproken. Het is de dag waarop we ons volgens onderzoek het gelukkigst voelen om te gaan werken. En op zich hoef je daar geen hoger wiskunde voor te hebben gestudeerd. Om dat te begrijpen. Ik bedoel, ja, het is logisch toch? Je hoeft nog maar een paar uurtjes te werken voordat je dan lekker 2 dagen vrij bent. Dus tuurlijk heb je dan zin in vandaag. Maar naast dat we vrolijker op kantoor zijn, zijn we volgens het onderzoek ook het minst productief. Mensen maken namelijk volgens het onderzoek op vrijdag meer typfouten, klikken en bewegen minder met hun muis. En versturen ook 84% minder mails dan op een andere dag. En ik hoor je misschien nu denken, joh Kilian, ik behoor helemaal niet tot het groepje. Ik werk superhard, ook op een vrijdag. Ja, dan wil ik alleen maar tegen je zeggen, daar gaat het dus mis, toch? Ik bedoel, ze zeggen altijd, een goed begin is het halve werk. Dus je kunt je maar beter goed voorbereiden op het weekend door nu al de helft minder te gaan werken, toch? Gratis typie voorbij, ja? Hey, het zijn ook deze nacht weer de hits van 538 die je lekker gaan wakker houden. Zometeen nieuwe muziek van Jennifer Lopez en David Guetta. Ook Suzanne en Free komen eraan. En eerst op 538, Knals Barkley. It is crazy. I remember when I lost my emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that

Jouw hits. Jouw hits. Jouw 538. Jouw 538. Could you be loved? 5 plus 3 is 8. Oh, lekker zeg. Vrijdagnacht, het weekend nadert. Maar hoe is het gesteld met de hersens? Zijn ze nog een klein beetje scherp? Je kunt het testen in 5 plus 3 is 8. Het kan je ook nog een keer het mooie 5-3 slaapmasker opleveren. Klein beetje hoofdrekenen, niet al te moeilijk. Dat zou op zich te doen moeten zijn. En daarmee scoor je dus gewoon op 5-3 slaapmasker. Dus opgeven zou ik sowieso doen. En dat kun je doen door de kwalificatiesom van deze nacht eventjes te beantwoorden. En die luidt als volgt. Hoeveel is 5 keer 5? 5 keer 5, je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door 5 keer 5 via de app van 538. Hoor je nu David Guetta, Tones and I en Teddy Swims. Dit is Gone, Gone, Gone. We will fly. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just running, eyes closed in the dark, headed for all full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me

somebody else. Hey Nick, goeienacht. Goeienacht. Hoeveel is 5 keer 5? 25. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Ja, bij jou zit hoofdrekenen wel snor, Nick, of niet? Want jij doet aan darten, zei je net. Klopt, ja. Je bent bezig om je te plaatsen voor het grote amateur toernooi. Ik doe mijn best, ja. Daar heb je vanavond de wedstrijd voor gehad. Hoe ging het? Ik zit er langzaam weer in. Het zit langzaam weer in. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb niet zo heel veel met darten. En als ik het kijk, dan denk ik, ja, je moet gewoon een pijltje gooien en dan hopelijk gaat het goed, toch? Ik bedoel, met voetbal heb je tactiek, met tennis heb je tactiek en dat soort dingen. Maar met darten heb je dat ook? Ja, als je een beetje kan darten wel, ja. Maar okay. Het klinkt simpel, maar het moeilijkste is simpel darten. Het moeilijkste is simpel darten. En hoe dart jij simpel? Ja, je probeert echt door te gooien, maar dat lukt niet altijd. Oké, helder. Hey, dan is het ook vast wel goed gesteld met je hoofdrekenen. Want dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik niet aan darten doe. Dat hoofdrekenen, dat lukt me voor geen meter. Maar bij jou moet dat wel goed zitten dus. Het zit er meestal wel aardig in, ja. Nou, lekker jongen. We gaan het zo meteen eens eventjes goed testen op deze vrijdagnacht. 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen te beantwoorden. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Doe je dat een beetje goed, ben je ook nog een keer het 35 slaapmasker. En als je zegt, Nick, ik ben er klaar voor, dan gaan we beginnen. Kom maar op, ik ben er klaar voor. Lekker, dan gaan we. Wat is 18 plus 5? 23. 7 keer 6? Pas. Ja, oké. Okay. 56 delen door 8? 8. Nee, 7. 28 min 11? 17. Goed, 14 plus 7? 21. 9 keer 8? 72. 45 delen door 5? Hoeveel? 45 delen door 5? Is 9. 33 min 16? Is 17. 12 plus 10? 22. 6 keer 4? 24. 5 keer 7? 35. Nog eentje, 24 min 3? Of delen door 3? 6. 8. Nou, bijna. Nou, ik vind dat ik het goed heb gedaan. Hoe heb je het zelf, wat voor gevoel heb je er zelf van? Dat komt beter, maar dat zelf met darten, dus. Het is niet helemaal jouw avond, is een beetje de conclusie dus. Nee. Nou, ik vind dat ik het goed heb gedaan, jongen. Je hebt in totaal 9 vragen goed. Kijk. Wil je weten hoe slecht ik was? Ik weet niet wat jij had. Ik had 3 vragen goed gehad. Oh. Dus, Dan zit ik boven jou, ja. Ja, en met darten denk ik ook. Nick, het slaapmasker komt je kant op, jongen. Fijne nacht nog. Tom, dankjewel. Hetzelfde. 538, maar nu de Red Hot Chili Peppers. How long will I slide? Or separate my side? I don't.

Show. En Eva Max van 538, je hoorde de motto. Nou, het motto vannacht is zo snel mogelijk richting het weekend gaan, toch? Dat gaan we doen met de hit van 538. Zometeen Nate Smith, ook Raccoon komt eraan. En eerst op 538, somber, dit is de nieuwste. En die heet Homewrecker. With you. meer de term goed bedacht of goed gejat is beter dan slecht bedacht, toch? Dat geldt ook voor deze plaat. Robin Schulz, Littlewood and the Prick en Prayer and See. Robin Schulz had hier dus een remix van gemaakt. Die heeft het illegaal uitgebracht totdat het management van Littlewood and the Prick dit hoorde en dacht, ja, dit kan toch niet. Dus die heeft een vrij boze mail naar Robin Schulz gestuurd, die toen nog helemaal niet bekend was. Niemand kende hem nog. Van joh, dit kan helemaal niet. Maar we hebben een mooie uitkomst voor je, want we vinden de remix best leuk. Dus als je met ons in de studio zou willen duiken, mag je er een officiële hit van maken. En zie daar het begin van de glansrijke carrière van Robin Schulz. Je hoorde eigenlijk zijn eerste hit, Lilywood in the Breakdown, met Prayer in Sea bij 538. En onderweg voor je, direct, ook Sommier komt eraan. En eerst Nate Smith bij 538. Dit is Fix What You Didn't Break. I was a 10-year train wreck with the last car long neck.